إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وسلم أما بعد فقال الله تبارك وتعالى في القرآن المجيد والفرقان الحميد أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم من همزه ونفثه ونفثه يا أيها الذين آمنوا ادخلوا في السلم كافة ولا تتبعوا خطوات الشيطان إنه لكم عدو مبين ایک طبیب ڈاکٹر جو انسان کے جسم کا علاج کرتا ہے اس کی ذمہ داری یہ ہے کہ مریض کو اچھی طرح سے چیک کرے اور جو بیماری اس کے جسم میں پائی جاتی ہے وہ اس کا علاج کرے اس کے لیے اس کو دوا پرہیز یہ سارا کچھ سمجھائے پھر اگر ضرورت پڑے جراحت کی آپریشن کرنے کی تو وہ بھی کرے تاکہ یہ بیماری سرے سے ختم ہو جائے دوائی کڑوی ہو میٹھی ہو بہرحال وہ مریض کو دی جائے تاکہ وہ صحت یاب ہو جائے یہ ایک ڈاکٹر کا ایک طبیب کا وظیفہ ہے اسی طرح جو روحانی امراض ہیں دلوں کی بیماریاں ہیں جو انسان کے عقیدے اور ایمان پر حملہ آور ہوتی ہیں ان کا علاج بھی اسی طرح سے ہوتا ہے کہ جو ایک داعی ہے اس کے ذمہ یہ کام ہے کہ وہ قوم کے اندر موجود مرض کو پکڑے اور پھر اس کا علاج بتائے وہ علاج آسانی سے ہو سکتا ہو یا قدر مشکل سے بسا اوقات علاج کے لیے کچھ کڑوا بھی دینا پڑتا ہے بسا اوقات پیچھے سے بھی کام چل جاتا ہے اور بسا اوقات پھر آپریشن کرنے کی ضرورت بھی پڑ جاتی ہے تو جس طرح جسمانی بیماری کا ازالہ کیا جاتا ہے ایسے ہی جو روحانی طبیب ہیں دعات ہیں ان کا بھی یہی فریضہ ہے کہ وہ قوم کو ان کے اندر پائے جانے والے امراض کھول کھول کر بیان کرے کہ یہ مرض ہے یہ بیماری ہے اس کا یہ مداوا ہے یہ علاج شریعت اس بیماری کو اس نگاہ سے دیکھتی ہے بسا اوقات ایسا ہوتا ہے کہ مریض سمجھدار ہوتا ہے اس کو ذرا سا اشارہ کر دیں تو وہ سمجھ جاتا ہے تو اس کو واضح لفظوں میں بتانے کی ضرورت نہیں رہتی لیکن کبھی کبھار ایسا ہو جاتا ہے کہ وہ مرض اتنا راسخ ہو چکا ہوتا ہے اتنا گہرا ہو جاتا ہے کہ وہ اشاروں کنایوں سے بات نہیں چلتی دو ٹوک چٹے ننگے صاف شفاف واضح الفاظ میں بتانا پڑتا ہے کہ یہ مرض ہے اور اس کے لیے علاج شریعت نے یہ تجویز کیا ہے تو لہذا اگر کچھ کڑوی کسیلی اور تلخ باتیں بھی درمیان میں آ جائیں تو انہیں برداشت کیجئے گا، کہ چمن میں تلخ نوائی بھی میری گوارا کر، کہ زہر بھی کرتا ہے کبھی کار تریا کی۔ اللہ رب العالمین نے یہ جو آیت میں نے آپ کے سامنے پڑھی ہے اس پہ اہل ایمان کو حکم دیا ہے، یا ایھا الذین آمنوا ادخلوا فی السلم کافہ، ایمان والو اسلام میں پورے پورے داخل ہو جاؤ۔ خطاب ایمان والوں کو ہے اور کہا جا رہا ہے کہ اسلام میں پورے پورے داخل ہو جاؤ، یعنی یہ نہ ہو کہ تم اسلام کے بعض احکامات پہ عمل کرتے رہو اور بعض کو پسے کچھ ڈال دو، جس کو چاہا اپنا لیا جس کو چاہا ٹھکرا دیا۔ یہ روش تمہاری نہیں ہونی چاہیے، بلکہ ادخلوا فی السلم کافہ، اسلام میں پورے پورے داخل ہو جاؤ۔ ولا تتبعوا خطوات الشیطان، شیطان کے قدموں کی پیروی نہ کرو۔ اشارہ کیا ہے کہ اگر تم اسلام کے احکامات کو کسی مرحلے میں چھوڑو گے تو وہ شیطان کے قدموں کی پیروی ہوگی، وہ اللہ کی اتباع نہیں شیطان کی اتباع ہوگی۔ اس نے بھی قصبے اٹھا کے کہا تھا، سب عزت ہی کا اللہ تیری عزت کی قسم ہے، لاغوی اللہ مجمعین، میں ان سب کو گمراہ کروں گا۔ قسمیں اٹھا اٹھا کے اس نے کہا تھا، اللہ تو اس پہ اپنا حکم چلانا چاہتا ہے آدم پہ، بنی آدم پہ، ولا آمرنہم، میں اپنا حکم چلاؤں گا۔ پھر یہ کیا کیا کام کریں گے، جانوروں کے کان کاٹیں گے، تیری پیدا کی ہوئی تخلیق کو فلا یغیرن خلق اللہ، اس کو تبدیل کریں گے، تخلیق کے اندر تبدیلیاں پیدا کرنے کی کوشش کریں گے، تیرے ساتھ شرک کریں گے، بڑے الٹے سیدھے کام کریں گے میرا حکم مان کے۔ تو اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں کہ اسلام میں پورے پورے داخل ہو جاؤ، شیطان کے قدموں کی پیروی نہ کرنا۔ اِنَّهُ لَكُمْ عَدُوٌّ مُبِينٌ، وہ تمہارا واضح دشمن ہے۔ اور جو لوگ دین کے بعض احکامات کو مانتے ہیں اور بعض سے نظریں چرا کے گزر جاتے ہیں، اللہ نے قرآن مجید میں بڑا واضح بیان ان لوگوں کے بارے میں ارشاد فرمایا ہے، فرمایا أَفَتُؤْمِنُونَ بِبَعْضِ الْكِتَابِ وَتَكْفُرُونَ بِبَعْضٍ، کیا تم اللہ تعالیٰ کے احکامات میں سے بعض کو مانتے ہو بعض کا انکار کرتے ہو، اللہ کی کتاب کے کچھ احکامات پر عمل پیرا ہوتے ہو اور کچھ سے صرف نظر کرتے ہو؟ یاد رکھنا، فما جزاء من يفعل ذلك منكم، تم میں سے جو بندہ بھی ایسا کام کرے گا اس کی جزا، اس کا بدلہ صرف اور صرف کیا ہے؟ خزی فی الحیات الدنیا، دنیا میں رسوا ہو جائے گا۔ ویوم القیامت یردون الی اشد العذاب، اور قیامت کے دن سخت ترین عذاب سے دوچار کیا جائے گا۔ واللہ بغافل عما تعملون، اور جو تم عمل کر رہے ہو اللہ تعالیٰ اس سے غافل نہیں ہے۔ اللہ تعالیٰ کے احکامات میں سے کچھ کو مانا، کچھ کو چھوڑ دیا۔ کہتے ہیں نا، میٹھا میٹھا ہاپ ہاپ اور کڑوا کڑوا تھو تھو، وہ مانیں گے جہاں پہ ہمارے مفادات کو زد نہ آتی ہو، لوگ انگلیاں نہ اٹھاتے ہوں، لوگ طعنے نہ دیتے ہوں، لوگ برا بھلا نہ کہتے ہوں، میں معاشرے میں بڑے عزت اور احترام کے ساتھ جھوٹی عزتوں کو حاصل کرتے ہوئے زندگی گزاروں، وہ کام میں کروں گا۔ لیکن دین کا ہر وہ کام جس پہ دوست احباب خیش و اقارب عز و اقربا طعنا زنی کریں، انگلیاں اٹھائیں، باتیں بنائیں، کیچڑ اچھالیں، وہاں پہ دین کو بائی پاس کر جائیں، معاملہ مشکل ہے۔ آخر جی ہم نے اس دنیا میں رہنا ہے، کچھ نہ کچھ تو برداشت کرنا پڑتا ہے۔ یہ آخر آخر کہہ کے اپنی آخرت کو تباہ و برباد کر لیتے ہیں۔ اور اللہ سبحانہ ہوا تعالیٰ کو ایسا لولا لنگڑا اسلام نہیں چاہیے، ناک کٹا، کان کٹا، کانا اندھا، ایسا اسلام اللہ کو نہیں چاہیے۔ اللہ پورا اسلام چاہتا ہے۔ آپ سب لوگ دل میں یہ خواہش سموئے ہوئے ہیں، یہ خواہشیں، یہ جذبات آپ کے سینوں میں کروٹیں لیتے ہیں، کہ اسلام کا نفاذ پوری دنیا پہ ہونا چاہیے. صحابہ کرام نے یہ کام کیا ہے, اللہ نے دین کو اتارا اس لیے ہے, وَالَّذِي أَرْسَلَ رَسُولَهُ بِالْهُدَى وَدِينِ الْحَقِّ لِيُظْهِرَهُ عَلَى الدِّينِ كُلِّهِ. اللہ وہ ذات ہے جس نے اپنے رسول کو بھیجا ہدایت دے کر, دین حق دے کر, تاکہ تمام تر ادیان پر اس دین کو غالب کر دے. اور صحابہ نے کیا ہے, کر کے دکھایا ہے, سارے ادیان پر دین اسلام کو غالب کیا ہے. لیکن کیسے, پہلے انہوں نے اپنے وجود پہ اسلام کو غالب کیا ہے, اپنے آپ پہ اسلام کو داخل کیا ہے, اپنے گھروں میں اسلام کو داخل کیا ہے, اپنے معاشروں میں اسلام کو کھڑا کیا ہے. پھر وہ جس طرف قدم اٹھاتے چلے گئے طاغوت گرتا چلا گیا. اور غربہ اسلام کی تحریکیں ایسے ہی چلا کرتی ہیں کہ سب سے پہلے وہ اپنے آپ کو اسلام والا بنا لے, وگرنا اسلام جو اپنے وجود پہ نافذ نہیں کر سکتا وہ دنیا پہ کیسے نافذ کرے گا, وہ صرف خالی کھولی کھوکھلے دعوے نعرے اور کچھ بھی نہیں. اب دیکھیں معاشرے کا جائزہ لیں, ہماری کیا صورت حال ہے, اسلام کے ہم سے کیا مطالبات ہیں, اور ہماری ذاتی صورت حال کیا ہے. وہ لوگ جو دین سے دور ہیں, جن کو عام لوگوں کی اصطلاح میں دنیا دار طبقہ کہا جاتا ہے, ان سے صرف نظر ان کو فی الحال چھوڑ دیں, وہ ہمارے مخاطب نہیں ہیں. وہ لوگ جو اپنے آپ کو دیندار سمجھتے ہیں, جنہیں دیندار طبقے کا فرد گنا شمار کیا جاتا ہے, ان کی حالت کا ہی جائزہ لے لیں. باتیں بہت دور دور تک بگڑی ہوئی ہیں, ظاہری جسامت پہ لباس پہ نظر ڈالیں, اللہ رب العالمین نے ارشاد فرمایا ہے, یا بنی آدم لا یفتننکم الشیطان کما اخرج ابویکم من الجنہ, اے بنی آدم شیطان تمہیں دھوکے میں مبتلا نہ کر دے, فتنے میں مبتلا نہ کر دے, جس طرح تمہارے ماں باپ کو اس نے جنت سے نکالا تھا. اس نے کیا کیا تھا, ینزع عنہما لباسہما لیریہما سوآتہما, ان سے ان کا لباس چھین لیا تھا, ان کو ننگا کر دیا تھا, ان کی سوآت شرمگاہیں ان کے سامنے ظاہر ہو گئی. یہ شیطانی وار تھا تمہارے ماں باپ آدم و حوا پر, کہیں شیطان وہی وار تم پہ نہ کر دے. یاد رکھنا, قد انزلنا علیکم لباسا, ہم نے تمہارے اوپر لباس نازل کیا ہے, یواری سوآتکم, تمہاری سوآت کو شرمگاہوں کو چھپاتا ہے, ریشا باعث زینت ہے. لباس کی ڈیفینیشن, اس کی حد بندی اور تعریف اللہ نے کیا کی ہے, یواری سوآتکم, جو تمہاری سوآت کو, تمہارے ستر کو, تمہاری شرمگاہوں کو اپنی اوٹ میں کر لیتا ہے. اوٹ میں کرنے کا معنی جانتے ہیں نا, اس طرح یہ دیوار ہے, اس کے پیچھے جو کچھ بھی ہے وہ دیوار کی اوٹ میں ہے. اب اس کے پیچھے کیا چیز پڑی ہوئی ہے, اس کا خد و خال کیا ہے, اس کا حدود اربع کیا ہے, اس کا حجم, اس کی جسامت کچھ معلوم نہیں, اس کو کہتے ہیں اوٹ. اللہ نے قرآن میں ایک اور لفظ بھی بولا ہے کہ اللہ تعالیٰ دن پر رات کا اور رات پر دن کا قبر چڑھا دیتا ہے. قبر اردو میں بھی قبر کہتے ہیں, انگلش میں بھی قبر ہی بولتے ہیں, لفظ عربی کا ہے. یکبرو, اللہ قبر چڑھاتا ہے دن کا رات پر اور رات کا دن پر. قبر کیا ہوتا ہے وہ بھی آپ کو معلوم ہے کہ کسی چیز کو ٹائٹ کر کے لپیٹ دیا جائے, اس طرح وہ بچے کھیلنے والے گیند کے اوپر ٹیپ لپیٹ لیتے ہیں, یہ قبر ہے. اسی طرح وہ سکول کے اندر پڑھنے والے طالب علم کتابوں پہ کاپیوں پہ کچھ وہ خاکی سا قبر چڑھا لیتے ہیں, یہ قبر ہوتا ہے. قبر کیا ہوتا ہے؟ جو جسم کے ساتھ چپک جائے, جس سے کسی بھی جسم کے اندرونی خد و خال وہ نمایاں ہو, یہ کیا ہے؟ قبر. لباس نہیں, لباس کیا ہے؟ جو جسم کو اپنی اوٹ میں کر لے. انزلنا علیکم لباسا, اللہ فرماتے ہیں ہم نے لباس کو نازل کیا ہے, یواری سوآتکم, وہ تمہارے سوآت کو, شرمگاہوں کو, تمہارے جسم کو, ان کے خد و خال کو اپنی اوٹ میں کر لیتا ہے. وریشا اور باعث زینت ہے. لباس التقوی ذالک خیر, اور تقوی کا لباس بہت بہتر ہے. نتیجہ کیا نکلا؟ کہ جو لباس تنگ ہو, انسانی جسم کے خد و خال نمایاں ہوتے ہوں, جو لباس باریک ہو جس سے جسم جھلکتا نظر آئے, اسلام اس کو لباس نہیں کہتا. قرآن مجید فرقان حمید کے اس حکم کے مطابق, اللہ کی بیان کردہ اس تعریف کے مطابق, وہ چیز لباس نہیں ہے. اور حدیث میں تو بڑی صراحت, ایسے ہی مسلم کے اندر حدیث ہے, نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں, صنفان من امتی من اہل النار, میری امت کے دو گروہ جہنمی ہیں, لم ارہما, میں نے انہیں نہیں دیکھا ہے. وہ دو گروہ کون سے ہیں؟ فرمایا, قوم معہم سیات ان کا اذناب البقر, ایک وہ لوگ ہیں جن کے ہاتھوں میں بیلوں گائے کی دم کی طرح کوڑے ہوں گے, یضربون بہ الناس, لوگوں کو وہ کوڑے ماریں گے, کوڑے ان پر برسائیں گے. دوسرا گروہ فرمایا, نساء قاسیات عاریات مائلات ممیلات, دوسرا گروہ ان عورتوں کا ہے قاسیات جنہوں نے لباس پہنے ہوئے ہیں, عاریات لباس پہننے کے باوجود ننگی ہیں. صحیح مسلم کی حدیث ہے, رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے الفاظ, میرا اپنا کوئی حاشیہ بھی نہیں چڑھا. قاسیات کپڑے پہنے ہیں, لباس زیب تن کیا ہے, عاریات ننگی ہیں. یعنی ان کا لباس ان کے جسم کے خد و خال نہیں چھپاتا. تنگ لباس, چھاتیوں کا ابھار نمایاں, پیٹ کے بل نمایاں, کمر کے بل نظر آتے, چلتے پھرتے اس کے ہپس دھڑکتے دکھائی دیتے, پنڈلیاں آدھی ننگی, بازو سارے اوریاں, چہرہ مکمل برہنا, سر ننگا. قاسیات لباس پہنے ہیں, عاریات ننگی ہیں. کیوں پہنتی ہیں ایسا لباس؟ انہیں کیا تکلیف ہے؟ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے وہ تکلیف بھی بتائی ہے. اگلے الفاظ فرمایا, مائلات, ایسا لباس پہننے والی عورتیں دل کی کھوٹی, یہ مردوں پر مرتی ہیں, مردوں کی طرف مائل ہوتی ہیں. ممیلات, مردوں کو اپنی طرف مائل کرتی ہیں. یہ نیم ہریاں, نیم برہنا, ادھورا ننگا لباس پہننے کا مقصد یہ ہے کہ لوگ مجھے دیکھیں, میرے عاشق ہو جائیں. مائلات ہوں, یہ خود مردوں پہ مرتی ہیں. ممیلات, مردوں کو اپنا پرستار بنانا چاہتی. رؤوسهن كأسنمت البخت المائلة, ان کی ایک اور نشانی بیان فرمائی کہ ان کے سر بختی اونٹ کی کوہان کی طرح پیچھے کو جھکے ہوئے. سر کے بال پراندہ کر کے چٹیا کر کے جمع کر لیتی ہیں بدھی میں اکٹھے. عام طور پہ اونٹ کی کوہان بالکل سیدھی ہوتی ہے, لیکن جو بختی اونٹ ہیں ان کی کوہان تھوڑی سی پیچھے کو جھکی ہوئی ہوتی ہے. فرمایا ان کے سر بختی اونٹوں کی کوہانوں کی طرح پیچھے کو جھکے ہوئے. لا يدخل الجنہ, یہ جنت میں داخل نہیں ہوں گی. ولا يجدن ريحا, نہ ہی جنت کی خوشبو پائیں گی. وإن ريحا لتوجد من مسيرتي كلا وكدا, حالانکہ جنت کی خوشبو بڑی دور دور سے آتی. جنت ہے اللہ کا لگایا ہوا باغ. دنیا داروں کے لگائے ہوئے باغوں کے بارے میں کسی نے کہا ہے, بوے گل قید و حراست میں رک سکتی نہیں, باغبان لاکھ اٹھایا کریں دیوار چمن. یہ اللہ کا لگایا باغ ہے, اس کی خوشبو بڑی دور دور سے آتی ہے, لیکن ایسی عورتیں جنت تو درکنار خوشبو بھی نہ پائیں گی. دیکھیے اپنے گھر میں ایک نظر دوڑائیے, کیا لباس ہے, کیا واقعتاً وہ لباس جو عورتوں نے گھر کی عورتوں نے زیب تن کیا ہے لباس کہلانے کا حقدار ہے؟ مردوں کی طرف بھی آتے ہیں. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فرما رہے ہیں کافیات عاریات, لباس پہنے ہیں ننگی ہیں. آج تو والد صاحب دادا جان بڑے شوق سے اپنی بیٹی پوتی کو لے کے جاتے ہیں مارکیٹ میں ریڈی میڈ کپڑے خریدنے کے لیے. کہتے ہیں کوئی بات نہیں, ابھی بچی ہے, بڑی ہو جائے گی سنبھل جائے گی. وہ چھوٹی ننی جان جس کا کوڑا دماغ صاف ستھرا ذہن شرم و حیا جس میں اللہ نے فطرتاً کوٹ کوٹ کے بھری ہوئی, اس کو بچپن سے لے کے ہی آدھا ننگا کر کے اس کی غیرت کو اس کی حیا کو تباہ و برباد کر دیا. وہ بڑی ہو کے اس نے باپ کی غیرت کا جنازہ نہیں نکالنا تو کیا کرنا ہے؟ پھر بھائی بھی کہتا ہے اے تو میری بہن کی طرف آنکھیں پھاڑ پھاڑ کے کیوں دیکھتا ہے؟ بھائی پہلے ننگا تو نے کر کے اس کو مارکیٹ میں لا کے کھڑا کر دیا, وہ نہ دیکھے تو کیا کرے؟ پھر کھلا ماحول ہے, ہنسی مذاق, کو ایجوکیشن کا اوپر سے ایک بھوت سوار ہے. اور پھر ایسا ننگا لباس مرد و زن کا, نوجوان لڑکے لڑکیوں کا اختلاط, نتیجہ پھر کیا ہوتا ہے کہ راہ پر لے آئے ہیں تم کو باتوں ہی باتوں میں, اور کھل جاؤ گے دو چار ملاقاتوں میں. نظرتن فابتسامتن فسلام فکلام فموعد فلقاء, آنکھوں سے آنکھیں چار ہوئی, مسکراہٹوں کا تبادلہ ہوا, دعا سلام کا آغاز ہوا, دو ہاتھ بڑھے, مسافرے شروع ہوئے, ملاقاتوں کے وعدے, اور نتیجہ تن گھر سے بھاگنے کا وعدہ. قل انما حرم ربی الفواحش ما ظہر منها وما بطن والاثم والبغی بغیر الحق, کہہ دیجئے کہ اللہ رب العالمین نے, میرے رب نے ہر ظاہری باطنی ہر قسم کی فحاشی کو حرام قرار دیا ہے. اللہ تعالیٰ کو ایسی فحاشی نہیں چاہیے. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں عزت المؤمن الى انصاف الساقین، مومن آدمی کا اظہار اس کی شلوار اس کی تہمد نصف پنڈلی تک ہونی چاہیے. ہاں اگر کبھی ایسا ہو جائے کہ یہ نصف پنڈلی سے تھوڑی بہت نیچے چلی جائے لیکن تخنوں سے اونچی اونچی رہے کوئی حرج نہیں، لیکن ما اسفل من القعبین اگر تخنوں سے نیچے گئی ففی النار جہنم میں لے جانے کا باعث بنے گی. ام سلمہ ام المؤمنین رضی اللہ عنہ فرماتی ہیں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم، یہ تو مرد تھے عورتیں کیا کریں، فرمایا یرخین الشبرا نصف پنڈلی سے ایک بالشت نیچے لٹکائیں، نصف پنڈلی سے ایک بالشت نیچے، پاؤں کا اوپر والا حصہ چھپ جائے گا. کہنے لگی ایدین کا شفو، نصف پنڈلی سے ایک بالشت نیچے کپڑا اگر عورتیں لٹکائیں گی وہ تو راہ چلتے کھل جائے گا. فرمایا فدیرا ایک زیرا، نصف پنڈلی سے ایک زیرا کپڑا لٹکائیں نیچے، یعنی عورت کے پاؤں سے نیچے ایک بالشت مزید کپڑا ہو جب وہ گھر سے باہر قدم نکالے. ولا یزیدن علیہا اس سے زیادہ نہ کرے. یہ ہے خواتین کا لباس. نماز کے بارے میں سلمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ پوچھتی ہیں اے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم اتصلی المرأة فی درع وخمار بغیر ازار، ایک عورت ہے اس کے پاس دو کپڑے ہیں، ایک اس نے اپنے جسم کے گرد لپیٹا ہوا ہے دوسرے کو اس نے دوپٹے کے طور پہ لیا ہوا ہے، کیا ان دو کپڑوں میں اس کی نماز ہو جائے گی ازار تہمت باندھے بغیر؟ کپڑوں کی کمی تھی اس دور میں. فرمایا نعم ہاں نماز ہو جائے گی، لیکن کل اذا کانت درع صادقہ جب چادر وسیع ہو یغطی ظہور قدمیہا عورت کے پاؤں کا اوپر والا حصہ چھپا لے. عورت کے پاؤں کا اوپر والا حصہ نماز کے دوران ننگا ہو اس کی نماز نہیں ہوگی. کب ہوگی؟ یغطی ظہور قدمیہا، سنن نبی داؤد کے اندر حدیث موجود. آج کل تو عورتوں نے وہ شلواریں پانچے اتنے ٹائٹ رکھے ہوتے ہیں کہ وہ ٹخنوں سے نیچے ہی نہیں اترتے، مردوں نے اتنے کھلے پانچے رکھے ہوتے ہیں جیسے وہ سر گزارنا ہے. الٹی چال، مردوں نے شلوار نصف پنڈلی پہ رکھنی ہے، ان کے پانچے چھوٹے ہونے چاہیے، عورتوں کے پانچے کھلے ہونے چاہیے کہ ان کے پاؤں کا اوپر والا حصہ چھپے. لیکن کیا ہے، عورتوں کی شلواریں اونچی مردوں کی نیچے. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تھا ثلاثۃ لا یکلمہم اللہ یوم القیامہ ولا ینظر الیہم ولا یزکیہم ولہم عذاب الیم، تین بندے ایسے ہیں کل قیامت کے دن اللہ تعالیٰ ان کی طرف دیکھنا گوارا نہیں فرمائے گا، انہیں گناہوں سے پاک نہیں کرے گا، ان کے لیے دردناک عذاب ہے، ان سے اللہ تعالیٰ کلام نہیں کرے گا. ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ نے فرماتے ہیں من ہم یا رسول اللہ آبو و خسرو، اے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم یہ کون لوگ ہیں، سبا و برباد ہو گئے، ان کا ستیہ ناش ہو گیا. فرمایا تین بندے ہیں، المنان پہلا آدمی جو احسان کر کے جتراتا ہے، دوسرا بندہ فرمایا والمنفق سلعته بالحلف الكاذب جھوٹی قسم اٹھا کے اپنا سودا سامان بیچنے والا، تیسرا آدمی فرمایا والمسبل ازارہ اپنے ازار چادر شلوار تہمت کو تخنوں سے نیچے لٹکانے والا. اللہ تعالیٰ کل قیامت کے دن دیکھنا گوارا نہیں کرے گا، اس کے ساتھ کلام نہیں کرے گا، اس کو گناہوں سے پاک نہیں فرمائیں گے، اس کے لیے دردناک عذاب ہے. کون؟ المسبل ادارہ اپنی شلوار کو ٹخنوں سے نیچے لے کے جانے ازرۃ المؤمنین الى انصاف الساقین مومن آدمی کا ازار نیچے پنڈلی پہ ہے. کچھ بیچارے مت کے مارے اور عقل کے ہارے وہ سمجھتے ہیں کہ نصف پنڈلی پہ چادر رکھنا شلوار رکھنا یہ تشدد ہے, یہ روشن روشن تاویلیں تاریک ذہنوں کی. ارے ظالمو تشدد میانہ روی تساؤل ان کے درمیان فرق تو سمجھو کہ کہتے کسے. تشدد وہ ہوتا ہے کہ ایک کام ضرورت سے زیادہ کیا جائے, تساؤل یہ ہوتا ہے کہ رخصتوں کی طرف جایا جائے, میانہ روی یہ ہوتی ہے کہ نہ تشدد نہ ہی تساؤل بلکہ درمیانی راہ. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ران کو ننگا کرنا منع کہا ہے. معلوم ہے نا سب کہ مسلمان مرد کا جو سطر ہے ناف سے گھٹنے تک, ان پڑھ لوگ بھی جانتے ہیں, یعنی گھٹنا اس کا ننگا نہیں ہونا چاہیے اور ٹخنا چھپنا نہیں چاہیے. گھٹنا ننگا نہیں ہونا چاہیے اور ٹخنا مرد کا چھپنا نہیں چاہیے, یہ دونوں حدود اللہ نے قائم کی. ان دونوں حدود کے عین درمیان نصف پنڈلی ہے, یعنی نصف پنڈلی پہ شلوار رکھنا یہ میانہ روی ہے. اگر کبھی تھوڑی بہت اس سے اوپر بھی ہو جائے, نصف پنڈلی سے شلوار مرد کے اوپر چلی جائے کوئی حرج نہیں, کیونکہ پنڈلی سطر نہیں ہے. نصف پنڈلی سے نیچے چلی جائے کوئی حرج نہیں. اگر گھٹنا ننگا ہو گیا حرج واقع ہو جائے گا, ٹخنا چھپ گیا پھر بھی حرج ہے. تو نصف پنڈلی پہ شلوار رکھنا میانہ روی ہے. لوگ بیچارے اس کو تشدد سے تعبیر کرتے ہیں لا علمی کی وجہ سے. پھر کئی لوگ وہ نصف پنڈلی پہ شلوار کو بات سمجھ آ جانا رکھ لیتے ہیں, پھر جب باہر نکلتے ہیں لوگ کہتے ہیں او جی شلوار کپڑا کم ہو گیا تھا یا درزی سے غلطی ہو گئی تھی, چھوٹے بھائی کی تو نہیں پہن لی کہیں, سلاب آیا ہوا ہے, تانے مارتے ہیں. وہ بیچارے دل ہار کے بیٹھ جاتے ہیں. یہ دل بھی بڑا عجیب ہے لوگوں کا, بار بار ٹوٹتا ہے. کہتے ہیں جس کا دل ایک بار پھٹ جائے وہ بندہ مر جاتا ہے, لیکن یہ بڑے عجیب دل ہیں, بات بات پہ ٹوٹ جاتے ہیں. وہ پھر تساؤل کا شکار ہو جاتا ہے. یاد رکھنا یہ کوئی نیا کام نہیں ہے. اللہ نے قرآن میں سورہ متففین میں فرمایا ہے ان الذین اجرموا کانوا من الذین آمنوا یضحکون, مجرم لوگ ایمان والوں کا مذاق اڑایا کرتے تھے. وہ کرتے چلے آئے ہیں ایسا, یہ نیا کام نہیں ہے. وَإِذَا مَرُّوا بِهِمْ يَتَغَامَزُونَ, جب ان کے پاس سے گزرتے ہیں آنکھوں ہی آنکھوں میں اشارے کرتے ہیں. وَإِذَا انقلبوا إِلَىٰ أَهْلِهِمْ انقلبوا فَكِهِينَ, گھروں کو لوٹتے ہیں بڑے خوش ہوتے ہوئے لوٹتے ہیں. وَإِذَا رَأَوْهُمْ قَالُوا إِنَّ هَٰؤُلَاءِ لَضَالُّونَ, مجرم مومنوں کو دیکھ کے کہتے ہیں یہ تو گمراہ لوگ ہیں, ان کو پتہ ہی نہیں زمانہ کہاں کا کہاں پہنچا ہوا ہے, یہ پینڈوؤں کی طرح کیا لمبی لمبی قمیضیں لنڈی لنڈی شلواریں پہن کے پھرتے ہیں جانگلی کہیں کے. اللہ فرماتے ہیں وما ارسلوا علیہم حافظین, ہم نے ان ظالموں کو اہل ایمان پر نگہبان نہیں بنایا. یہ لوگ کرتے چلے آئے ہیں, لوگوں کی باتوں سے نہ ڈرا کریں, اللہ تعالی سے ڈریں. اور شلوار نصف پنڈلی پہ رکھنا یہ اصل ہے. ہاں کبھی غفلت سے عدم احتیاط کی وجہ سے نیچے چلی جائے کوئی عرض نہیں. لیکن یاد رہے ٹخنے پھر بھی نہ چھپیں. اگر آپ سلوار کو نصف پنڈلی پہ رکھیں گے تو پھر اگر وہ تھوڑی بہت نیچے سرکی تو آپ فوراً اس کو اوپر اٹھا لیں گے, ٹخنوں تک اس کو پہنچنے نہیں دیں گے. اور اگر پہلے سے ہی وہ ٹخنوں کے قریب قریب پھر رہی ہوگی تو پھر وہ بار بار ٹخنوں سے نیچے جائے گی, بار بار نیچے جائے گی. نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے ڈرایا ہے اس کام سے, فرمایا یہ شبہات ہیں, شبہات ہیں, اللہ کے محارم ہیں, حرام کردہ کام ہیں, ان سے دور رہو. فمن اتقى الشبہات فقد استبرا لدینہ, جو شبہات سے بچ گیا اس نے اپنے دین کو بچا لیا, اور جو شبہات میں واقع ہو گیا وہ حرام کام کا ارتکاب کر بیٹھے گا. کر رائی یرا غنمہ حول حمن یوشک و یواقعہا, جس طرح کوئی چرواہا کسی دوسرے کی چراگاہ کے قریب قریب اپنی بکریوں کو چرا رہا ہو, قریب ہے کہ اس کی بکریاں دوسرے آدمی کی چراگاہ کے اندر داخل ہو جائے. اللہ وَإِنَّ عِمَ اللَّهِ مَحَارِمُهُ, خبردار اللہ تعالیٰ کی چراگاہ اللہ کے حرام کردہ کام ہیں. اللہ تعالیٰ نے حرام قرار دیا ہے ٹخنوں سے نیچے شلوار کو لے کے جانا, یہ اللہ کی حما ہے, اللہ کا ممنوعہ حکم ہے, حکم امتناعی ہے. یہاں پہ اس کے قریب بھی نہ جاؤ, جتنا ہو سکتا ہے اس سے دور رہو. لیکن ہمارے ہاں نوجوانوں کا مزاج کچھ اور ہے. پھر سورہ نبی داؤد کے اندر حدیث آتی ہے, نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں آپ نے کچھ چار پانچ کاموں سے منع کیا, اس میں ایک کام یہ بھی تھا, وَيُصَلِّي الرَّجُلُ فِي سَرَابِيلَ وَلَيْسَ عَلَيْهِ رِدَاءٌ, ایک آدمی ہے اس نے شلوار پہنی ہوئی ہے اس کے اوپر کوئی بڑی چادر نہیں ہے, اکیلی شلوار ہے. آپ نے فرمایا اس حالت میں نماز نہ پڑھے, قمیض پہنا ہوا ہو کوئی بڑی چادر ہو پھر وہ نماز پڑھے, اکیلی شلوار میں نماز نہ پڑھے. کیوں؟ رکوع کرے گا, سجدہ کرے گا, اس کی شلوار اس کی سرین کے ساتھ لگ جائے گی, اس کے جسم کے اس کی شرمگاہ کے خد و خال نمایاں ہو جائیں گے. اسلام یہ نہیں چاہتا کہ مسلمان آدمی وہ کسی بھی صورت میں برہ نہ ہو, تو بھائی ایسی حالت میں بندہ نماز نہ پڑھے. کوئی بڑی چادر لے یا کوئی قمیض وغیرہ اوپر سے پہنا ہوا ہو گھٹنوں تک جو پہنچ جائے ٹھیک ہے, پھر نماز پڑھ لیں. تنگ ترین, بہت زیادہ تنگ شلوار, کھلی ترین پینٹ کی نسبت بہرحال کھلی ہوتی, پینٹ جتنی بھی کھلی ہو شلوار سے تنگ ہی ہوتی ہے. تو یہ تنگ تنگ پینٹیں پہن کے اور اوپر سے وہ تنگ سی شرطیں پہن کے جن میں وہ بندہ قید ہو جاتا ہے اور نمازیں پڑھتے ہیں, نماز پڑھنے رکوع سجدے کرنے میں تو ایک وہ بڑی دور کی بات ہے, چلتے پھرتے ان کے ہپس حرکت کرتے نظر آتے ہیں, ننگے ہیں, کپڑے پہنے ہیں لیکن ننگے ہیں. اللہ نے جو لباس قرار دیا وہ یہ نہیں ہے, وہ اور چیز ہے. اور پھر نوجوان اسی حالت میں ماں باپ کے سامنے پھر رہے ہیں, ماں بھی ہے بہنیں بھی ہیں اور اس حالت میں پھر رہے ہیں تنگ تنگ پینٹے پہن کے, وہ حیا تو بالکل مر گئی ہے, چار ایک دن شرم حیا ہوتی ہے اس کے بعد ایسا ایسا اتر جاتی ہے پھر محسوس نہیں ہوتا. نہ گھر والے محسوس کرتے ہیں نہ یہ محسوس کرتے, سب چلتا ہے جی چلنے, آخر معاشرے میں ہم نے رہنا ہے, جیسے معاشرہ بے حیا بنے گا ویسے ہم بھی ہو جائیں گے, چلے ادھر کو جدھر کی ہوا چلے. یہ مزاج بنایا ہوا ہے. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں لا تکونوا امعۃً, یہ بھیڑ چال نہ چلا کرو, بھیڑ چال جیسا لوگوں کو دیکھا ویسے ہوگا. یہ تو بندروں کا کام ہوتا ہے, بندر اس کی عادت ہے, وہ غور نہیں کرتا, سامنے بندہ جو بھی کرتا ہو نا اس کو دیکھ کر نقل اتارنا شروع کر دیتا ہے. انسان نقل اتارنے سے پہلے سوچتا ہے اس کا مالہ ما علیہ کیا ہے, فوائد کیا ہے, نقصانات کیا ہے, میرے لیے جائز ہے ناجائز ہے, اس کے کیا نتائج برآمد ہونے والے. انسان عاقل ہے, اللہ نے اس کو عقل دی ہے, سوچتا ہے, دیر چال نہ چلے, اپنے آپ کا ایک وقار اور معیار قائم کرو. وَتِنُوا أَنفُسَكُمْ, اسی طرح ذرا لباس کے اندر دل و دماغ کی کیفیت پہ نظر دوڑا لیں, وہ کیا ہے. کبھی سوچا والدین نے کہ ہمارے بچے سکول میں, کالجز میں, یونیورسٹیز میں کیا پڑھتے ہیں, اردو ادب, انگلش لٹریچر کے نام پہ انہیں عشق کی پینگے چڑھانے کے کون کون سے طریقے سکھائے جاتے ہیں, کتنے جسے پٹے سڑے گلے عشقیا شعر انہیں یاد کروائے جاتے ہیں. یہ جو پڑھتے ہیں اس کی تھیوریز فلاسفیز کیا ہیں, یہ تین ایج کے زمانے میں میٹرک ایس اے کے اسٹوڈنٹ کیا کیا بھول کھلاتے ہیں. اپنے بچے کی ذہنیت کا امتحان لینا دور جانے کی ضرورت نہیں ہے, جدید دور ہے, آسان ہو گیا ہر کام, اب آپ کو مدرسے کالج سکول میں پیچھے پھیرے مارنے کی ضرورت نہیں ہے. بچے کے پاس اگر موبائل فون ہے نا, بس اس کی صرف آپ موبائل فون کو پکڑ کے اس کے میسج ہی پڑھ لیں, پتا چل جائے گا کتنے پانی میں ہے, کتنا بڑا ٹوٹا عاشق ہے, سارا آشکار ہو جائے گا. جس کو اسکول کی کتابیں یاد نہیں ہوتی, سبق نہیں آتا, استاد نے لڑایا کہتے ہیں, کلاس میں مار کھاتا ہے, پڑھنے کو دل نہیں کرتا, ناول سارے پڑھتا ہے, اس کی یا غزلیں ساری زبانی یاد ہیں, گانے پورے پورے آتے ہیں. فلمی ایکٹر پاکستان کے ہوں ہندوستان کے ہوں, سب کے از بر نام یاد ہیں, سب کی فلموں کے نام بھی یاد ہیں. حافظہ بڑا طویل اور بڑا مضبوط ہے, لیکن پسند اپنی اپنی, جس جانب لگ گیا لگ گیا. اس کی اشعار رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم, صحیح مسلم میں حدیث ہے, عرج نامی جگہ سے گزر رہے تھے, ادارہ کا شاعر, سامنے سے ایک شاعر آیا, وہ کوئی عشقیا سے شعر پڑھ رہا تھا. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا, خود الشیطان امسک الشیطان, اس شیطان کو پکڑو, اس کا منہ بند کرو. آپ کو پتا ہے نا کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم بڑے دل گردے والے, بڑے حوصلے والے, جلدی کیے کسی کو برا لقب نہیں دیتے تھے, بڑے ٹھنڈے مزاج کے تھے. لیکن اچانک راہ چلتے ایک ٹوٹا عاشق شعر پڑھ رہا ہے, آپ نے فرمایا اس شیطان کو پکڑو, اس کا منہ بند کرو. اس کو صرف اس کے عشقیا شعر کانوں میں پڑے تو شیطان کہہ دیا, لگتا ہے یہ کوئی چھوٹا کام نہیں ہے. بہت گھناؤنا فعل ہے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم اس بندے کو شیطان قرار دے رہے ہیں. اسی موقع ارشاد فرمایا, لئن یمتلی جوف احدکم قیحا یریحی خیر له من ان یمتلی شعرا, اگر تم میں سے کوئی آدمی اپنے پیٹ کو گندی تھوڑے کھنسیوں سے نکلنے والی گندی پیٹ کے ساتھ بھر لے, جو پیٹ اس کی آنتوں کو کاٹ کے رکھ دے, یہ اس کے لیے بہتر ہے گندے اس کی اشعار یاد کرنے. آج نوجوان تو نوجوان, بڈھے بڈھے بابے بھی, جن کو کہو کہ بیت الخلا سے باہر نکلنے کی دعا ایک رکھ ہے, وہ غفرانک یہ یاد کر لو, وہ غفرانک 20 بار انہیں پڑھایا, کہتا ہے غفرانک, اور جی میری زبان موٹی ہو گئی، اب زبان پہ لفظ نہیں چڑھتا، لیکن گانا دو بار سنے گا سارا زبانی یاد ہو جائے گا، دلچسپی ہے نا اس کام کی طرف. فرمایا پیپ پیپ کے ساتھ اپنا پیٹ بھر لے، جو پیپ اس کی آنکھوں کو کاٹ دے یہ اس کے لیے بہتر ہے گندے اس کی اشعار یاد کرنے سے. مدینہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم اپنے گھر تشریف فرمائیں، کچھ شور شرابہ تھا ہوا، دیکھنے کے لیے بڑے، دیکھا ایک کنجری یہودیہ لونڈی وہ کچھ ناچ گانا کر رہی ہے، چھوٹے چھوٹے بچے اور کچھ یہودی اس کے ارد گرد جمع ہیں، اس کا مجرا دیکھ رہے ہیں. ابھی آپ وہاں تک نہیں پہنچے، جامع ترمذی کے اندر یہ حدیث ہے. اسی شور شرابے کو سن کے سیدنا عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ دوڑتے ہوئے تشریف لائے دوسری جانب، ان کو دیکھا تو یہ گانے والی بھی بھاگ گئی، دیکھنے والے تماشائی بھی بھاگ گئے. آپ نے تبصرہ کیا، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا تبصرہ سننے والا ہے. آپ نے فرمایا لقد رأيت شياطين الإنس والجن يفرون من هيبة عمر في السكك، میں نے انسانوں اور جنوں کے شیطانوں کو عمر رضی اللہ عنہ کی دہشت کی وجہ سے گلیوں میں بھاگتے ہوئے دیکھا ہے. اس نعت گانا کرنے والی کو بھی آپ نے شیطان کہا، اس کے ارد گرد جو لوگ جمع تھے ان کو بھی شیطان کہا. فرمایا میں نے انسانوں اور جنوں کے شیطانوں کو عمر رضی اللہ عنہ کی دہشت کی وجہ سے گلیوں میں بھاگتے ہوئے دیکھا. جس جس کو شیطان بننے کا شوق ہے دل کھول کے دیکھے ٹیلی ویژن، ہم منع نہیں کرتے، لیکن یاد رہے کہ وہ شیطان ہے. پیار کے ساتھ منع کریں تو غصہ نہیں کریں گے، کیونکہ ہماری کیا اوقات ہے کسی کو غصے کے ساتھ منع کریں. وہ تو بڑے گریجویٹ اپ ٹو ڈیٹ روشن دماغ لوگ ہیں گانے بجانے دیکھنے سننے والے، لیکن یہ ضرور بتائیں گے اتنا احترام ہم سے نہیں ہو سکے گا کہ ہم ان کو شیطان نہ کہیں. ہمارے نبی نے کہا ہے ہم بھی کہیں گے. ایک آدمی یہودی مدینے کا، اس نے کچھ کنجریاں خریدی ہوئی تھی لونڈیاں، جب کوئی بندہ نیا نیا مسلمان ہوتا نا اس کے پیچھے لگا دیتا کہ اس کو ناچ گانا دکھاؤ، اور پھر کہتا دیکھ جو دین تو نے قبول کیا جس میں ہر طرف سے پابندیاں وہ بہتر ہے یا یہ بہتر ہے. اللہ نے سورہ لقمان میں اس کی طرف اشارہ کیا، فرمایا وَمِن النَّاسِ مَن يَشْتَرِي لَهْوَ الْحَدِيثِ لِيُضِلَّ عَن سَبِيلِ اللَّهِ بِغَيْرِ عِلْمٍ وَيَتَّخِذَهَا هُزُوًا، لوگوں میں سے کچھ ایسے ہیں جو لہو الحدیث گانے بجانے کے آلات، گانے بجانے کی چیزیں، گانے بجانے کے فنکار، گلوکار، کنجر، یہ جتنے بھی ٹی وی دیکھنے والے ہیں سب خریدتے ہیں. یہ دیکھتے ہیں تو وہ اسکرین پہ آ کے ناچتے ہیں، نہ دیکھے تو وہ بھی بےچارے گھر بیٹھ جائیں. میں لوگوں میں سے کچھ ایسے ہیں جو لہو الحدیث کو خریدتے ہیں تاکہ لوگوں کو اللہ کے راستے سے گمراہ کر. اس کو دردناک عذاب کی خوشخبری دے دو، اس کو دردناک عذاب کی خوشخبری دے دو. حالت اس کی کیا ہے جب اس پر اللہ کی آیات پڑھی جاتی ہیں واللہ مستکبر تکبر کے ساتھ اٹھ کے چلا جاتا ہے. تین تین چار چار گھنٹے کی فلم ٹک ٹکی باندھ کے دیکھتا ہے، خرابی نظر کے باوجود پلک چھپکنا بھول جاتا ہے، لیکن بعض نصیحت کی مجلس ہو درس ہو کہتا ہے ٹائم نہیں ہے، ہم مولویوں کی طرح ویلے نہیں ہیں جو دین کی باتیں سننے لگ جائیں. جب اس پر ہماری آیات بینات تلاوت کی جاتی ہیں تکبر کے ساتھ اس کے چلا جاتا ہے, کعلم یسمعها, گویا کہ یہ سن نہیں رہا, کعن فی اذنیہ وقرا, یوں محسوس ہوتا ہے جیسے اللہ اس کے رسول کی باتیں سن کر اس کے کانوں میں بوجھ پڑتا ہے, اس کے لیے رسوا کن عذاب ہے. نظر ابن حارث تھا اس کا نام, اس یہودی کا, دیکھ لیں یہ میوزک گانے بجانے کتنے کے ہیں. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے تو فرمایا تھا لا تصحبوا ملائکۃ رحمۃ رفقۃ فیہا جرس او کلب, کسی قافلے میں گھنٹی گھنٹی بے ڈھنگی سی آواز یا کتا ہو, اللہ کی رحمت کے فرشتے اس گھر میں اس قافلے کے ساتھ نہیں چلتے. جس قافلے میں گھنٹی کی آواز ہو اللہ کی رحمت کے فرشتے اس قافلے کے ساتھ نہیں ہوتے. حاجی صاحب نے 24 گھنٹے اپنی جیب میں موبائل ڈالا ہوا جس میں اعلیٰ نسل کا میوزک بجتا ہے, اور وہ بھی ان کے اپنے بس میں نہیں ہے, ان کے یار دوست جب چاہیں ان کو مس کال مار دیں. جیب میں رکھا اس لیے ہے. یہ ضرورت کی چیز ہے, اس کو استعمال کرنا چاہیے, لیکن اس کا متبادل نظام ویبریشن بہترین الٹرنیٹ ہے. اس کا ویبریشن سے گزارا نہیں چلتا. اسلامک ٹیون, جانوروں کی آواز, فائرنگ کی آواز, پرندوں کی آوازیں, اپنی آواز کسی اور کی اچھی نہیں لگتی, اپنی مبارک آواز ہی ریکارڈ کر کے اس کو بطور بیل کے لگا لیں. مقصد تو یہ نہ پتا چل جائے فون آ رہا ہے یا میسج آیا, کیا جا سکتا. لیکن حضرت حاجی ثناء اللہ صاحب موبائل خریدیں گے اچھی نسل کا, پھر اس کے بعد دیکھیں گے کہ اس میں کون سی ٹیون ایسی ہے, کون سی بیل ایسی ہے جس میں میوزک ذرا مہذب قسم کا ہو. اچھا ویسے وہ میوزک سے دور بھاگتے ہیں, اسی بہانے وہ موبائل کی ساری بیلیں چیک کریں گے, 15-20 منٹ میوزک سنتے رہیں گے. شیطان ہے نا, خوب دھوکے میں ڈالتا ہے. 2-4 دن وہ بیل بجے گی نہیں, یہ بھی اچھی نہیں ہے, اس کو بدلنا چاہیے, پھر دوبارہ وہ ساری بیلیں سنیں گے. دوسروں کو میوزک سے منع کرنے والے موبائل میں آ کے ان کو بھی میوزک کے فتنے میں مبتلا کر دیں. اللہ کی رحمت کے فرشتے نہیں آتے. ہر وقت جیب میں میوزک ہے, گھر میں میوزک بجتا ہے, اللہ کی رحمت کدھر سے آئے, وہاں شیطان اتریں گے. بڑے بڑے لوگ دین کے ٹھیکیدار جو سمجھتے ہیں کہ شاید ہم اتنا بڑا تھم ہیں اگر ہم گر گئے تو دین کی عمارت گر جائے گی, وہ بھی موبائلوں پہ یہی ناچ گانا چلاتا. یہ شیطانی چالے ہیں, شیطانی دھوکے ہیں. کئیوں نے گھڑیاں پہنی ہوتی ہے, وہ ٹو ٹو ٹو ٹو بجانا شروع کر, نماز میں بھی چپ نہیں ہوتی, ہر گھنٹے کے بعد اس کا الارم بج جاتا ہے. حاجی صاحب رات کو سوتے ہیں, صبح تہجد پڑھنے کے لیے اٹھنا ہے, آنکھ نہیں کھلتی, جاگ نہیں آتی, کیا طریقہ ہے جی؟ وہ الارم والا کلاک لے کے آؤ, حاجی صاحب شیطان کی آواز پہ اٹھیں گے تہجد پڑھنے کے لیے. سبحان اللہ, کیا بات ہے. اللہ نے قرآن میں کہا ہے واستفزز من استطعت منهم بصوتك واجلب عليهم بخيلك وراجلك وشاركهم في الاموال والاولاد وعدهم وما يعدهم الشيطان الا غرورا. جس کو چاہتا ہے اے شیطان اپنی آواز کے ذریعے گمراہ کر. شیطان کی آواز کیا ہے؟ یہ گانا اور بجانا, میوزک یہ شیطان کی آواز. عبداللہ ابن عباس رضی اللہ تعالی عنہ سے پوچھا گیا یہ شیطان کی آواز کیا ہے، صوت شیطان کیا ہے؟ فرمایا هو الغناء، گانا. حاجی صاحب تہجد پڑھنے کے لیے شیطان کی ڈیوٹی لگاتے ہیں، مجھے جگا دینا. یعنی شیطان تہجد کے اندر بھی انوالو ہو گیا. یہ دیندار لوگوں کی فی الحال بات کر رہا ہوں، جن کے دن رات ہی میوزک میں گزرتے ہیں، لیٹرین میں بھی جن کو وہ پخانہ نہیں آتا جب تک میوزک نہ سن لیں، ان کی بات ابھی نہیں کی ہم نے. سوتے ہیں میوزک میں، جاگتے ہیں میوزک میں، وہ رات چلتے ہوئے گنگناتے ہیں تو گانے بجانے کے لیے کچھ نہ ہو زبان سے ہی وہ میوزک کی آوازیں نکالنا شروع کر دیتے ہیں اور سمجھتے ہیں ہم بڑے فنکار ہیں. آج کل الفاظ ذرا مہذب ہو گئے ہیں نا، مہذب دنیا ہے. فنکار، گلوکار، اداکار، ان کے پرانے نام کیا ہیں؟ کنجر، مراسی، گویا، بھانڈ، یہ پرانے نام ہیں. اب معاشرہ ترقی کر گیا، ناموں کے اندر بھی ترقی ہو گئی ہے. فنکار ہو گیا، گلوکار ہو گیا، اداکار ہو گیا، وہ انگریزی بھی آ گئی، ایکٹر ہو گیا. اللہ رب العالمین نے حکم دیا ہے ادخلوا فی السلم کافہ، اسلام میں پورے پورے آؤ، مکمل طور پہ اسلام میں تمہارا داخلہ ہو. ادھورا اسلام اللہ کو نہیں چاہیے. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں لا یؤمن احدکم حتی یکون ہواہ تبعا لما جئت به. تم میں سے کوئی بندہ اس وقت تک مومن نہیں بن سکتا جب تک اس کی خواہشات میری لائی ہوئی شریعت کے تابع نہ ہو جائیں. اس کی خواہشات شریعت کے تابع نہ ہو جائیں، یعنی عمل تو عمل ہے نا، اس کے دل میں شریعت کے خلاف کوئی خواہش بھی پیدا نہ ہو. اتنا مومن اللہ کو چاہیے، اتنا مومن چاہیے. اللہ رب العالمین سے دعا ہے کہ اللہ سمجھنے اور عمل کرنے کی توفیق دے. وما علی الا اللہ.